الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بس من الفرائض ميراث المدن يقارب أنت نسان بيان قلت كنيدك يعني حركة حق لقلتين narsalardan o'ntasini bayon qilib, shularga misollarni, zikrini aytib o'tgan edik. Mana shu zikr, misol zikrlardan biz 11-chi misolga yetib keldik. Mata rajulun atiqum wa taraka ibnan limawlahu alladhi ataqahu wa lam yatruk warisan siwahu. Bir kishi vafot etdi. Bu kishi atiq, ozod qilingan kishi edi. Va xojasini o'g'lini tark qildi. U xojasiki uni ozod qilgan edi, shuning o'g'lini tark qildi va undan boshqa merosxo'rni qoldirmadi. Demak, bu sababiya bo'lsa, sababiyaning asabasini qoldirdi. Biz yuqorida aytgan 4-chi martabadagi kishini qoldirdi. Ibn Mawlah ladhi ataqahu min ahli al-martabati al-rabi'a. Ozod qilgan xojaning o'g'li u 4-chi martabadandir. وَيَخُذُ مَا ذَلِكَ جَمِعَ التَّرِكَةِ وَشُّ بِلَنْ بِرْجَ بَرْچَ تَرِكَانِ اولگن کشتن قلگن میراسنو قلده اِذْ لَا يُوْجَدُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَرَاتُبِ الثَّلَاثِ الْأُولَى چونکی آلدندگی اشته مرتبه اهللردن بران کشه تاپلمده اصحاب الفراوز داره هم تاپلمده و عصبه نسبی هم تاپلمده عصبه سببی هم تاپلمده شونده عصبه sababini dan asabi nasabiy bo'lib qoluvchi kishi meros oladi. U xojasini o'g'laydi. 12-chi misol. Mutarojulun atiqun. Yana ozod bo'lgan kishi o'ldi. Otaraka zaujatan va salasata abna'in limawlahul ladhi ataqahu. Va bir ayolni qoldirdi, xotinini qoldirdi, ya'ni va ozod qilgan xojasining 3 farzandini qoldirdi. Demak, 4-chi martaba, 1-chi martaba bilan 4-chi martabada kishilar qoldi. Wa akhawayni shaqiqayni li mawlahu alladhi ataqahu. Wa yana ozod qilgan xojasini tug'ishgan 2 akokasi qoldi. Demak, bu tug'ishgan 2 akokasini o'g'illari haj qiladi. Bizlarga ma'lum bo'lsin. Zawjatuhu min ashabil furud wa hum fil martabati al-ula. Ayoli, xotini 4-chi avvalgi martabadagi ashabul furzlardir. Birinchi bo'lib oladigan haqqlarni, ulushlarni oladigan kishilardandir. Va abna'u mawlahu va akhawahu min al-asabati an-nasabiyya lil-asib as-sababi. Demak, xojasining o'g'illari 3 o'g'li va tug'ishgan 2 aka-ukalari, xojasining tug'ishgan 2 aka-ukalari sababi asaba bo'lgan nasabi asabadandir. Va hel martabatur robi'a bu esa 4-chi martabadandir. Biz yuqorida bularni aytib o'tgan edik. Fatahudu zawjatu fardaha va huwa rubu'. Xotin kishi o'zining ulushini oladi. Bu ulushi 4dan 1idir. Ya'ni farzand qoldirmaganda ayol kishi 4dan 1ni olardi. Mana shu 4dan 1ni oladi. ويأخذ أبناء مولاه الباقي وهو ثلاثة أرباعين التركة و خوجاسنين قلقان أغلار يعني اشتا أغل قلقانين أولاد تركان أولاد و تركة ترتان اوش قسمي ديمك تركة ترتان تقسم لنا ترت قسم يبولنا شدن بر قسم ايال نكي بولاد خطن نكي بولاد قلقان اوش قسم xojasining 3 o'g'illariga tegadi, har biriga bir ulushdan oladi. Wala yaqulu akhawa mawlahu shay'an. Demak, mavlosining 2 aka-ukasi hech narsa olmaydi, lanna darajatuhuma fil usubati mutaakhiratun an darajati al-abna'i. Chunki bu aka-ukalarning usuba asabiyatdagi darajalari u farzandlarning darajasidan keyin turadi. Ya'ni farzandlar akalarini hajib qiladi. 13-chi matat imraatun va tarakat umman va zawjan. Ayol kishi vafot etdi va onasini va erini tark qildi. Demak, er va ona bor. Al-ummu va zawju kilahuma min ashabil furud. ona ham eri ham ashabul furuzlardan ikkalasi ham. Buhum fil martabatil ula. Bular birinchi martabada turadi. Ya'ni birinchi tabaqada ashabul furuzlar edi. Va tamtazul ummu bi annaha mimman yuraddu alayhim. Idza lam tastaghriq al furudu at tarikata. Va ona esa u ajralib turadi. Ularga qaytariladigan kishilardan bo'lishi bilan ajralib turadi. Ya'ni biz yuqorida aytgandik ediki, agar tarikalardan qoldiq qoladigan bo'lsa, asabalar bo'lmasa, shunda ashabul furuzlarga rad qilinadi. Ya'ni qolgani taqsimlab beriladi. Ular ham topilmasa, keyin qarindoshlarga berilar edi. Mana bu ona esa uni ashabul furuzlarga qaytarib bergan kishilardan shu bilan ajralib turadi erdan faqat. Idza lam tastariqul furudu at-tarikata ulushlar agar tarikani tarikaga shung'ib ketib hammasini o'z ichiga qamrab olmagan bo'lsa, ya'ni tarikadan qoldiq qolsa, onaga qaytariladi. Ona ashabul furuzlardan. Fa ta'khudul ummu fardaha. Shunda ona o'zining birinchi bo'lib ulushini oladi. Va huwa as-sulusu awwalan. U birinchi bo'lib 3dan 1 edi. Yuqorida meros oyatlarini Nisa surasida bayon qilganda agar farzandi bo'lmasa, merosni ota-ona meros qilib oladigan bo'lsa, onaga 3dan 1 beriladi degan oyat bor edi. Mana shu oyatga muvofiq, demak, farzandi yo'q bo'ldi o'lgan kishini, shunda ona 3dan 1 ni oladi. Va yaxuzu zawju fardahu va huwa nisfu. Er esa o'zini ulushini oladi, u esa yarim edi. Ya'ni xotindan bola qolmaganligi uchun er kishi yarimini oladi. Qoyibqa ba'da zalika sudusu tarikati. Mana shundan keyin tarikaning 6dan 1 qismi qolyapti. Fatahuzuhu ummu wahdaha, onaning bir o'zi mana shu tarikaning 6dan 1 qismini o'zi oladi. Lannahu laysa ma'aha man yuradu alayhi. Chunki onaga qaytariladigan biror bir kishi bu yerda qolmadi. Shuning uchun faqat onagagina qaytariladi, ona o'zi oladi. Fa yusbihu haddaha nisfu tarikati fardan va raddan. Demak, uning nasibasi tarikani yarmi bo'lar ekan fardan va raddan. U birinchi o'rib ulush olgandan va radda unga yana 1% ni qaytarib berib, yarmi erkak eriga ketgan bo'lsa, qolgan yarmi onasiga ketadi. Va hada huval irsu min jihatayn. Bu esa ikki tomondan olingan merosdir. Ham farz ulush merosdir va qaytar qolgan ulushni qaytarib berishlik bilan olgan merosdir. Mata rajulun, keyingi 14-chi misol. Mata rajulun va taraka zawjatan va jaddatan umma abi va ukhtayni li ummi. Bir kishi vafot etdi va xotinini tark qildi va otasining onasi bo'lgan momosini tark qildi va ona bir aka opa singillarni tark qildi. Ona bir opa singil. Demak, xotini qoldi, momos qoldi. Ona ota tomonidan momos qoldi. Ya'ni bu jadda fosida emas. Va ona bir opa singil qoldi. Kullu ha'ula min ashabul furud. Bularning barchalari ashabul furuzlardandir. Va hum fil martabatil ula. Bular hammasi birinchi martabada turadi. Va zawjatu wahdaha mimman la yuraddu alayhim. Faqat ayolgina tarika ortib qolsa, ayolga qaytar, xotiniga qaytarib berilmaydi. Fa ta'khudhu zawjatu fardaha wa huwa ar-rubu'. Xotini o'z ulushini oladi, u esa 4dan 1idir. Ya'ni farzandi yo'q bo'lganligi uchun 4dan 1ni oladi. Va ta'khudhu jaddatu ummul abi, momo, otasining onasi bo'lgan momosi esa fardaha o'z ulushini oladi va huwa sudus. Bu esa 6dan 1dir. Va ta'khudhul ukhtani li ummin fardahuma va huwa sulus. Va opa singillar ona tomonidan bir bo'lgan opa singillar esa o'z ulushlarini oladi. Bu esa 3dan 1 edi. Taqtasimanihi bisawiyati, ikkalasi 3dan 1ni o'rtada tenglik bilan bo'lib oladi. Fayabqa rubu tarikati fayuraddu alal jaddati wal ukhtayni bi nisbati fardayhima. Tarikani 4dan 1 ortib qoladi. Shunda momoga va opa singillarga qaytarib beriladi. O'zlarining ulushlari nisbati bilan qaytarib beriladi. فَيَكُنُ حَظُّ الْجَدَّةِ رُبُعُ الْتَرِكَةِ فَرْضًا وَرَدًّا. Momoning nasibasi tarikani to'rtdan biri bo'ladi, ham ulush olib, ham rad qilib olib. Va hazr uxtayni li ummin nisfu tarikati fardan va raddan. Ona bir opa singilning nasibasi esa tarikaning yarmi bo'ladi, ham farzand, ham rad qilib olingan holatda yarmini opa singillar oladi. Bunda tarikani misol 12 dan taqsimlaydigan bo'lsak, 12 qismga bo'lsak, xotin kishi 4 dan 1 ni oladi. 4 dan 1 demak 3 ni xotin oladi. Momo esa 6 dan 1 ni oladi. 2 ni momo oladi. 5 qismi ketdi. Ona bir opa singillar o'z ulushlarini oladi, 3 dan 1 edi. 3 dan 1 4. Demak, 5 ga 4 ni qo'shsak 9 bo'ldi. Qolgan qoldiq 3 qoldiq qoldi. Mana shu 3 qoldiqni ya'ni 3 qoldiqni rubo tarika dedik biz. Fayabqa rubo tarika dedik. Tarikaning 3 dan 1, demak 3 qism bo'ldi. Momoga va opa singilga o'z ulushlari bo'yicha qaytariladi. Momoga 4 dan 1. Tarikan 4 dan 1 beriladi. Demak 4 dan 1 farzin voraddan. Demak 4 dan 1 3 qism bo'lardi. Ya'ni 12 ning ichida 4 4 dan 1 deydigan bo'lsak 3 4 dan 1 bo'ladi. Shunda momo o'z nasibasini 6 dan 1 qilib 2 olgan edi, yana 1 qo'shildida momoga. Demak 3 qism momoga berildi. Opa singillarga tarikani yarmi tegadi. Ularga 4 dan 1 berilgandi, 3 dan 1 berilgandi, ya'ni 4 qismni olgandi, 12 dan 4 ni olgan edi. Yana 2 qo'shilib beriladi 12 dan. Demak 6 qismini 11 opa singillar oladi. Mata rajulun atiqun va taraka zawjatan va bintan va ibna mawlahu alladhi ataqahum. Yana ozod qilingan bir kishi vafot etdi. Va xotinini tark qildi, qoldirdi va qizini qoldirdi va ozod qilgan xojasining o'g'lini qoldirdi. Az-zawjatu wal bintu min ashabil furud wa hum fil martabati al-ula. Ayol kishi bilan qizi, xotini bilan qizi ashabil furuzlardandir va ular avvalgi martabadadir. Wa ibn mawlahu min al-asabati an-nasabiyyati lil asbi as-sababi. Va mawlosining o'g'li esa sababiy asabachi bo'lgan nasabiy asabadir. Asabalardandir, ya'ni otasining bolasi ya'ni. Wa hiya al-martabatu ar-rabi'a. Bu esa 4-chi martaba deydi. Walbintu wahdaha min ashabil furud alladina yuradu alayhim. Qizni yolg'iz o'zi ularga tariki ortib qolsa qaytariladigan ashabil furuzlardan bir o'zi bitta qiz bor edi. Ya'ni xotinga qaytarib berilmaydi. Xojasini o'g'liga ham qaytarib berilmaydi. Fatakhudhu zawjatu fardaha wa huwa thumun. Xotini o'z ulushini oladi, u esa 8 dan 1 dir. Ya'ni qizi bo'lgan, farzandi bo'lgan uchun xotinni 8 dan 1 ga tushirdi. Va ta'khuzul bintu fardaha wa huwa nisfu. Qiz esa o'z ulushini oladi, u yarim. Yarimdir. Ya'ni Qur'on Karimda biz aytib o'tgandik meros ilmidan, agar bitta qiz qoladigan bo'lsa, unda tarikani yarimni olardi. Va qobada zalika salasatu asmanni at-tarika. Va mana shundan keyin tarikani 8 dan 3 qism qoldi. Yaxuduha ibn mawlahu alladhi ataqahu, mana bu 8 dan 3 qismini qolganini ozod qilgan xojasi oladi. Demak 8 dan 3 qismi qolishligi ayoz masalani 8 dan bo'lamiz. 8 taqsimga 8 ta taqsimdan bo'lsak, ayol kishi 8 dan 1 ni oldi. Qizi yarim ni oldi, 4 ni oldi. Demak 5 ta ketdi, 3 tasi qoldi. Qolgan 3 tasini ozod qilgan xojasining o'g'li oladi. Fala yakunu sammata majalu lirraddi. Mana bu yerda rad qilishga o'rin qolmadi. Lanna matabata ar-raddi mutaakhiratun an matabati al-asabati nasabiyyati lil-asbi as-sababi. Chunki rad qilishning martabasi u sababiy asabachi bo'lgan nasabiy asabalar martabasidan ko'ra orqada kelgan edi. Rad qilishik Bundan keyingi martaba deydi. Ya'ni 4-chi martabamiz asabiy sababiy asabiyatchining o'g'li, ya'ni asabiyati asabasi olar edi. Shunday qilib rad qilishiga vaqt qolmadi, o'rin qolmadi. 16-chi misol. Na tarajulun va taraka zawjatan va akhan kana qad aqarra lahu fi hali hayatihi bi ukhuwatihi min abihi va lam yasbut nasabuhu min abihi bi tariqin shar'iyyin. Bir kishi vafot etdi va ayolini, xotinini tark qildi va o'z holi hayotida iqror bo'lgan bi ukhuwatihi akaligiga o'z otasi tomonidan akam deb hayotida iqror bo'lgan akasini qoldirdi va hayotida iqror bo'lgan otasi tomonidan lekin shar'iy yo'l bilan otasi tomonidan nasabi sobit bo'lmagan akasini tark qildi. Biz yuqorida o'tgan 8-chi martaba edi. Bu meni ukam yoki akam degan edi, otasidan sobit bo'lmagan va hayotida iqror bo'lib o'lgan. Mana shu uchta shart topilgan, akasi va xotini qoldi. Az-zawjatu min ashabil furud va hum ahlul martabatil ula. Ayol kishi ashabul furuzlardandir. Xotini. Va ular esa avvalgi martabadandir. Wal ahlul mazkuru min ahlil martabatis samina. Va zikr qilingan aka esa u 8-chi martaba ahlidandir. Va la yujadu ahadun min ahlil maratibis samiyati ila sabiati. Demak, 2-chi martabadan tortib 7-chi martabagacha biron bir kishi topilmadi. 1-chi martaba topildi, ayoli topildi. Va shundan to 2 ham 3 ham toki 7 ham topilmadi. Fa ta'khudhu zawjatu fardaha wa huwa ar-rubu. Ayoli xotini o'z ulushini oladi. U esa 4dan 1 edi, chunki farzand yo'q bo'lganda 4dan 1ni olardi. والباقي ياخذه هذا الاخ معامله للميت باقراره وقالgan hammasini ya'ni 4 dan 3 qismini mana shu meni akam degan kishi oladi o'zining iqrori bilan o'likka muomala qilgan holatda ya'ni o'lgan kishini gapini ihdo qilmasdan yerda qoldirmaslik uchun akasiga akam degan davolik akasiga qolgan hamma tarika qaytarib beriladi. Mata rajulun 17-chi misol. Wa taraka zawjatan wa akhan thabitan nasabi min abihi. Bir kishi vafot etdi va xotinini tark qildi, xotini qoldi. Wa akhan thabitan nasabi min abihi, otasidan nasabi sobit bo'lgan akas qoldi. Ya'ni haqiqiy akas qoldi. Wa akhan akhar, yana boshqa bir aka qoldiki kana al-maytu qad aqarra lahu fi hali hayatihi bi ukhuwatihi min abihi wa lam yathbut nasabahu bi tariqin shar'iyyin. Wa yana bir akas qoldiki u o'z hali hayotida otamdan bo'lgan meni akam edi degan iqror bo'lgan akas qoldi va uning iqrori otasi tomonidan sobit bo'lmagan edi va shar'iy yo'l bilan uning nasabi ham sobit bo'lmagan edi, otasi tomonidan ham aytilmagan edi. Xoli hayotida iqror bo'lgan mana shunday akasi qoldi. Demak, haqiqiy akasi bilan da'vo qilingan akasi qoldi. Az-zawjatu min ashabil furud va hum ahlul martabatil ula. Ayol kishi ashabul furuzlardandir va ular esa avvalgi martaba ahlilaridandir. Wal akhu thabitu an-nasabu min al-asabati an-nasabiyyati va hiya al-martabatu thaniya. Va nasabi sobit bo'lgan akasi esa u nasabiy asabalardan, haqiqiy asabalardan edi va bu esa 2-chi martabadan edi. Wal akhul muqarru lahu va iqror qilingan aka esa 3-chi shaxsimiz vallazi lam yasbut nasabi sobit bo'lmagan bi tariqin shar'iyyin, shar'iy yo'l bilan nasabi sobit bo'lmagan, iqror bo'lingan akasi esa min ahlil martabati saminati 8-chi martabadan edi. Demak, 2-chidan tortib to 8-chigacha o'rtadagi hech qaysi martabalar topilmadi. Fatahuzu zawjatu fardaha va huwa ar-rubu. Xotini o'z ulushini oladi. U 4dan 1 edi, chunki farzandi yo'q. Va yahuzul akhu thabitun nasabu jami'al baqi. nasabi sobit bo'lgan akasi esa qolgan hamma tarikani, hamma ulushni oladi. Chunki bu aka da'vo qilingan akani hajib qiladi, to'sadi. Wala yakhudul akhul akhar shay'an. Va da'vogar akasi esa biror narsa olmaydi. Navbatdagi 18-chi misolimiz. Ma tarajulun va taraka zawjatan. Bir kishi vafot etdi va ayolini tark qildi va kana qad aqsa li ajnabi qad awsa li ajnabi minhu bi nisfi tarikatihi. Ayolni qoldirdi va boshqa bir ajnabiyga vasiyat qildiki, tarikani yarmini olsin dedi. Qancha qolgan bo'lsa tarikadan, mana shu tarikani yarmini, ya'ni merosini yarmini faloncha olsin deb vasiyat qildi. Shunda yaxzul musolahu sulusat tarikati avvalan. Vasiyat qilingan kishi avvalo tarikani 3dan 1 birinchi bo'lib oladi bu odam. Demak, ozroq shahriga muhtoj. Faloncha odam meni tarikamni merosimni yarmini olsin dedi. Yarmini olsin degan vaqtida agar bu odamni merosxo'r topilsa, unda tarikani 3dan 1ni olardi. Undan ortiqchasini ololmasdi. Chunki bu yerda vasiyat qiluvchilar merosxo'rlarning haqqlarini saqlash kerak edi. Merosxo'rlarning haqqi vasiyat qilingan kishini 3dan 1iga tushirib qo'yadi. Qancha ko'p vasiyat qilsa ham 3dan 1igacha vasiyat qilishiga haqqi bor. Shunda vasiyat qildiki, yarim molimni mana shu paloncha odamga beringlar dedi. Lekin ayoli topilib qoldi, merosxo'rdan bitta topildi. Shunda 3dan 1igacha oladi. 3dan 1dan ziyodini ololmaydi. Shunda yaxzul musallahu sulsa tarikat avvalan birinchi bo'lib tarikani 3dan 1ini oladi vasiyat qilingan kishi. Lanna tanfiza vasiyati fi sulsi tarikati muqaddamun ala tawrisi. Chunki vasiyatni tarikani 3dan bir qismda vasiyatni ijro qilishlik u meros tarqatishdan muqaddam turadi. Demak, birinchi bo'lib vasiyatni oldi. Summa taqudu zawjatu fardaha va huwa rubu'ul baqi ba'da thuluth. Mana shundan keyin ayol kishi o'zini farzini ulushini oladi. U 4dan 1 edi. Al baqi ba'da thuluth. 3dan 1dan qolganidan oladi. Demak, birinchi bo'lib 3dan 1ini, molni 3dan 1ini chari bo'lindi vasiyat qiluvchiga. Qolgan moldan qancha qolgan bo'lsa, 4dan 1ini xotin kishi oladi. O'z nasibasi qoladi. Va zaliki mu'adilun li sudusi jami'i tarikati. Bu esa qolgan hamma tarikani 6dan 1iga barobar keladi. Summa yukammalu lil musolahu an-nis. Keyin vasiyat qilingan kishiga demak, yarmini beriladi. والباقي بعد هذا كله يوضع في بيت المال لا على انه ميراث وقالgan esa bu bularning barchasi baytul molga qo'yiladi u miros degan e'tibor bilan emas demak birinchi bo'lib 3dan 1ni olgandan keyin qancha qolsa shu mana shu qolganini 4dan 1ini ayol kishi oldi demak biz bir taqsimotga ko'taramiz buni agar 6 12 qismga ko'tarsak taqsimotni shunda ayol kishi qolgandan 3dan 1dan olyapti. 12dan 3dan 1 4 4ni birinchi merosga chiqardik. 4 chiqqandan keyin 8 qoldi. 8dan 2sini ayol kishiga berildi. Vazalki muadilin lisudus bu esa 6dan 1iga teng keldi. Ya'ni 4dan 1 birinchi musolohga berildi. Keyin 2 xotinga berildi. Demak 6dan demak 12 ga taqsimga ko'taradigan bo'lsak 6 qismi ketdi. Summa yukammalu li Musa lahu niskim vasiyat qilingan kishiga yarmini beradi. Ya'ni yana qolgan 4dan yana 2sini beradi. Chunki u vasiyat qilgan vaqtida begona ajnabiyga yarmi berilsin deb vasiyat qilgan edi. 3dan 1 berilgandan keyin merosxo'rning haqini chiqargandan keyin yana Musa lahuga vasiyat qilgan kishiga uni vasiyatini to'la qilish uchun summa yukammalu lil Musa lahu nisf vasiyat qilgan kishiga yarimni to'la qilish uchun yana qolgan 2sini beradi. Wal baqi ba'da hada shundan keyin qolgan hamma qoldiqlar baytul molga qo'yiladi la alannahu miros u miros e'tibori bilan emas. Ya'ni bo'ldi miros hammasi tugadi. Xotin kishiga rad qilinmaydi. rad qilishi xotinga, erga muvofiq emas edi. Vasiyat qilingan kishiga hammasini beraylik desa, vasiyat qilingan kishiga yarmini vasiyat qilgan, hammasini hammas. Vasiyat qilingan kishi ham o'zini ulushini olib oldi, ayol kishi ham o'zini ulushini oldi, shundan keyin qolgani Baytul Molga qo'yiladi. Pastdagi sharhida vaqola Shofiyiyya va Malikiyya, Shofiy va Malikiylar aytadiki, la sha'alil musalahu ba'da sulus allazi akhadahu fi awwal al-amr. Vasiyat qilingan kishi uchun ishning avvalda o'zi olgan 3dan 1idan keyin hech narsa berilmaydi. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tgan edikki, Muso lahular ular ulush olayotgan, faroiz olayotgan ahllarga kirmaydi, balki ularga vasiyat qilinsa Baytul Molga qaytib ketadi deb aytgan edik. Imom Shofiy va Molikining mazhablaridan. Oma baqa ba'da sulusi va rub'u zawjati yudo fi Baytul Mali ala annahu mirosun. U 3dan 1ini olgandan keyin vasiyat qilingan kishi va ayoli 4dan 1ini olgandan keyin qolgan narsa Baytul Molga qo'yiladi, u meros degan e'tibor bilan qo'yiladi. Bizda u meros degan e'tibor bilan emas, bo'ldi, mol zoy ketmasligi uchun qaytarilgan edi. Bular yo'q, meros, ya'ni musolahi ololmaganligi uchun meros e'tiborda Baytul Molga ko'chiriladi ularning nazdida. Biz mana shu yerda darsimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi darsimizni fasl al-mani'u min al-irsi arba'atun. Merosdan man qiluvchi narsalar 4 narsa ekanligidan inshaalloh davom etamiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.